Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Justyna Mączka i Artur Ewertowski. A rodzice niepełnosprawnych dzieci nie kończą protestu w Sejmie. Minister Rafalska przekonuje, że przedstawiono konkretne propozycje. Amerykańska Izba Reprezentantów zatwierdziła ustawę o zwrocie mienia ofiarom Holokaustu. Fryderyki przyznane, kto tym razem został wyróżniony przez Akademię Fonograficzną, powiemy w tym serwisie Trójki. Renta socjalna od września ma być wyższa, ma wynieść nieco ponad 1000 zł. Walczyły o to osoby protestujące w Sejmie i taki zapis znalazł się w porozumieniu podpisanym z częścią środowisk reprezentujących osoby niepełnosprawne. Nie ma natomiast kolejnego z postulatów, czyli wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Dlatego grupa rodziców i ich dzieci, która od tygodnia przebywa w budynku parlamentu, nie akceptuje porozumienia, mówi jedna z matek, Iwona Hartwich. My nie wyjdziemy z tego Sejmu, dopóki nie będzie zrealizowany pierwszy priorytetowy postulat. To 500 zł na życie dla tych niepełnosprawnych osób niezdolnych do samodzielnych egzystencji. Te osoby muszą przeżyć cały miesiąc za niecałe 900 zł. Minister rodziny odpowiada, że osobom niepełnosprawnym zaproponowano konkretne rozwiązanie. Elżbieta Rafalska tak mówiła wieczorem w TVP Info. Premier spotkał się z osobami protestującymi, był tam prezydent, czyli wszystkie najważniejsze osoby. Daliśmy propozycję ustawy zrównującej rentę socjalną z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Koszt tego rozwiązania to jest niebagatelna kwota, 540 milionów złotych, a ja usłyszałam w Sejmie, że to są ochłapy. W porozumieniu zapisano też, że od lipca osoby niepełnosprawne będą miały lepszy dostęp do opieki, m.in. rehabilitacji. Jest tam także mowa o programie Dostępność Plus, który ma likwidować bariery w przestrzeni publicznej. To jest dobry kierunek, mówi Robert Jagodziński z Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych i wiceprezes Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, ale zastrzega, że popiera protestujących w Sejmie. Bardzo kładliśmy duży nacisk, żeby to, co tutaj robimy, tak, nasze propozycje i podpisanie porozumienia, żeby nie było próbą ustawiania nas w relacji takiej antagonistycznej w stosunku do protestujących rodzin i środowiska. Dodajmy, że Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem powołującym specjalny fundusz wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Składaliby się na niego najlepiej zarabiający. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dzisiaj, ile osób w Polsce nie ma pracy. Z wcześniejszych szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynikało, że stopa bezrobocia w marcu wyniesie 6,6%. Jeśli te dane się potwierdzą, będzie to oznaczało kolejny spadek bezrobocia, a najbliższe miesiące to czas zatrudniania pracowników sezonowych, czyli stopa bezrobocia znów będzie niższa. Amerykańska Izba Reprezentantów przyjęła ustawę dotyczącą zwrotu bezprawnie skonfiskowanego mienia ofiarom Holokaustu. Zapisano w niej, że rząd Stanów Zjednoczonych musi informować Kongres, które kraje ociągają się z rekompensatami lub zwrotem nieruchomości. Nowe prawo musi jeszcze zatwierdzić prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu relacjonuje Marek Wałkuski. Projekt określany mianem Just Act zobowiązuje Departament Stanu do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu na temat tego, jak poszczególne kraje wywiązują się z obowiązku restytucji mienia oraz dalszego jego aktualizowania. Podczas debaty, która odbyła się niemal przy pustej sali, reprezentująca Florydę Ilana Ross-Lehtinen krytykowała ustawę za brak mechanizmu, który mógłby pomóc w egzekwowaniu roszczeń. Ta ustawa to zwykłe zobowiązanie do raportowania. Ma ładną nazwę, daje nam poczucie, że coś robimy, ale nie ma w niej żadnego mechanizmu egzekucyjnego, który mógłby zmusić jakikolwiek rząd do zrobienia czegokolwiek. Wspierający ustawę kongresman Ed Roy z Kalifornii przekonywał jednak, że Just Act pomoże wywrzeć presję na kraje ociągające się z restytucją mienia poprzez, jak się wyraził, skazanie ich i zawstydzenie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Przebywający w Stanach Zjednoczonych wicepremier Jarosław Gowin zapewnił, że amerykańska ustawa dotycząca restytucji mienia ofiar Holokaustu nie jest groźna dla Polski. Daria Zawiałow, zespół Hej, Cortez, Natalia Przybysz, Kapela ze Wsi Warszawa, Maciej Obara w kategorii jazz. To część laureatów Fryderyków Nagrody Akademii Fonograficznej wręczona podczas wieczornej gali w Teatrze Polskim w Warszawie. Nominowana w 5 kategoriach Daria Zawiałow dostała 2 Fryderyki w kategorii album roku alternatywa za płytę Akysz i za fonograficzny debiut roku. Najważniejsze nagrody muzyczne i są bardzo ważne dla mnie. Takie zwieńczenie tego debiutu, tej płyty, nad którą pracowałam wiele lat z Michałem Kuszem, moim producentem i przyjacielem. Niemniej jednak ja zawsze powtarzam, że nagrody nie są najważniejsze. To jest taki poboczny przysmak. Trzeba się cieszyć z tego, ale jeśli go nie ma, no to też trzeba konsekwentnie tworzyć swoje. Perkusista, wokalista, kompozytor i dziennikarz Andrzej Dąbrowski odebrał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych. Dziękuję bardzo wszystkim muzykom, z którymi miałem wielką przyjemność grywać przez niemal 60 lat. Pewnie Państwo są ciekawi, jak się czuję w tej chwili. Zielono mi i spokojnie. A Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych otrzymał także pośmiertnie Zbigniew Wodecki. Patronami medialnymi Nagród Akademii Fonograficznej były Radiowa Trójka i Dwójka. Kolejne informacje o 7.30. Czerwono mi. Zielono ci, czerwono ci. Adam Malecki. Półfinały Ligi Mistrzów na początek. W pierwszym z nich Liverpool przy Anfield Road pokonał 5-2 Romę. W 69 minucie było nawet 5-0, a gole strzelali dwa Salah, dwa Firmino, a jednego Mané. Rzymianie ocknęli się dopiero w 81 minucie za sprawą Edina Dzeko. W 85 rzut karny wykorzystał Perotti i Roma o rewanżu w Rzymie może myśleć z pewną nadzieją. A jak mecz komentuje angielska prasa? Liverpool niszczy Romę. Przez długi czas na stronie BBC utrzymywał się taki tytuł, bo rzeczywiście do 70 minuty to był pokaz czerwonej siły. Potem jednak dwa stracone gole i ostatecznie tytuł jest już ostrożniejszy. Liverpool przejmuje kontrolę. Jasne, nie chcieliśmy stracić tych dwóch goli, ale to nie jest tragedia. Poradzimy sobie z tym. Ogólnie chłopaki rozegrały świetne spotkanie. To trener Jurgen Klopp. Guardian uderza już w pewniejsze tony. Roma znowu potrzebuje małego cudu. Aczkolwiek doświadczenie z Barceloną pokazuje, że akurat tę drużynę na cuda stać. Gracz meczu? Tu z Guardianem zgodzi się pewnie wielu. Mohamed Salah. The Mo Show to tytuł z Daily Mail. A szeroki konsensus panuje również, jeżeli chodzi o werdykt, że trener Klopp postanowił go oszczędzić zbyt pochopnie i zbyt szybko ściągnął z boiska. Times podsumowuje wszystko tytułem. Nie do zatrzymania i małym dodatkiem w nawiasie. Kiedy Salah jest na murawie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. W Monachium dzisiaj zostanie rozegrane drugie spotkanie półfinałowe, na które chyba czeka cały piłkarski świat. Bayern z Robertem Lewandowskim w ataku zagra z Realem Madryt, a jak wiadomo, kapitan reprezentacji Polski potrafi strzelać gole królewskim. 24 kwietnia 2013 roku jeszcze w barwach Borussii Dortmund strzelił 4. Początek dzisiejszego meczu o 20.45. 6 goli strzelił Kazachstan Wielkiej Brytanii, która odpowiedziała jednym trafieniem, a był to mecz Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Kazachowie prowadzą z kompletem zwycięstw, a Polacy, którzy mają na koncie porażkę i zwycięstwo, dzisiaj o 16 zagrają z Brytyjczykami. Z Chorwatką Donną Vekić grała za to w turnieju w Stambule Agnieszka Radwańska. Polska tenisistka pierwszy set przegrała 1-6, a w drugim przy stanie 0-2 musiała poddać mecz z powodu kontuzji pleców. Nie wyglądało to dobrze, przyznaje Michał Lewandowski, trener tenisa. Trenowała teraz normalnie przez ten miesiąc, ale może to była jakaś kontuzja, której doznała, nie wiem, rano przed meczem. No ciężko przewidywać, no w każdym razie mamy taki obrazek, gdzie bez względu na ten stan zdrowotny Agnieszka po prostu męczy się na nawierzchni ziemnej i to sama z sobą nie czuje tej nawierzchni, nie ma dobrego timingu. Lepiej w grze podwójnej. Alicja Rosolska z Amerykanką Spears awansowały do ćwierćfinału turnieju w Stuttgarcie, a Łukasz Kubot z Marcelo Melo, Brazylijczykiem oczywiście, o półfinał powalczą w Barcelonie. Zielono nam będzie zdecydowanie, bo piękna zieleń za oknem. Nie wiem, czy redaktor zauważył. Tak, jeżdżę na rowerze, więc nawet czuję. O, to bardzo dobrze. I zdaje się, że rzeczywiście kasztanowce już zaczynają kwitnąć, więc trochę się pospieszyły w tym roku. Nie czekały. A jak pachną kasztanowce? Bardzo. Chyba. Bardzo. Dziś w miarę pogodnie, jedynie na południowym wschodzie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo, ale z przejaśnieniami, na północy i zachodzie możliwe burze, wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, w porywach do 55, w czasie burz do 65, a wysoko w górach do 80 km na godzinę, ciśnienie waha się, no i temperatura od 13 stopni w Suwałkach, 15 w Olsztynie i Pile, 17 w Grudziądzu i we Włocławku, 19 w Łodzi i Poznaniu, 21 w Kielcach i Chełmie, do 23 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za ciebie pierwszą ratę. Rozłóżmy zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Na 90% masz niedobór witaminy D. Nie, coś ty. 90% Polaków ma niedobory tej witaminy. Serio? Sprawdź. Ja biorę witaminę D przez cały rok. Co łykasz? D Vitum Forte K2. A po co to K2? Bo pomaga utrzymać zdrowe kości. A po 30 spada ich gęstość. D Vitum

No według mnie trzeba mieć odrobione lekcje. Zdecydowanie chyba to jest najbardziej potrzebna rzecz. Bo co jeszcze? No to tam każdy co wedle uznania, prawda? Może buty. O, może być. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak pokrótce. Może kiedyś wrócimy do tego pytania. Może, a przynajmniej sandały. Sandały. No już nie mówię, jakie pełne powyżej kostki, ale przynajmniej sandały trzeba mieć. Czapeczkę też, bo wie pan, tak, jednak lepiej, jakieś nakrycie głowy zdecydowanie. Troszkę o słońcu będzie, bo takie pytanie główne to od pana Krzyśka, jak się podpisał. A pan Krzysiek pyta o opalanie przez szybę. I czy prawdą jest, jakoby faktycznie wpadające przez szybę promienie nie robią pana Krzyśka na brązowo? Obawiam się, że pan Krzysiek musiałby bardzo długo czekać, żeby leżąc pod szybą. Zaraz, może pan Krzysiek ma już odrobione lekcje, to sobie może poleżeć. Rzeczywiście zrobić się na brąz, bo to jest trochę tak, czy nie trochę, tylko bardzo tak, że nie całe światło widzialne, które rejestrują nasze oczy, opala, tylko jego część, a tak naprawdę ta część, której akurat nie widzimy, a konkretnie ultrafiolet zakresu A i B, czasami nazywany właśnie UVA i UVB. Dla zwykłego szkła, takiego, jakie mamy w oknach, tak zwanego szkła sodowego, akurat ten obszar jest dosyć mocno blokowany. Transmisja światła przez szybę spada. Spada, ale nie jest całkowicie zatrzymana. Czyli, panie Krzysztofie, sprawa nie jest beznadziejna. To nie jest tak, że całe UVA, UVB jest przez szybę zatrzymywane. Trochę się pan może opalić. Tyle tylko, że natężenie ultrafioletu spada na zwykłej szybie, takiej pojedynczej, kilkadziesiąt razy. Więc tak zupełnie szacując, trzeba by kilkadziesiąt razy dłużej leżeć na słońcu pod szybą, strasznie skomplikowane, niż na słońcu bez szyby. Sprawa się jeszcze bardziej komplikuje w szybie samochodowej, ponieważ w szybie samochodowej są dwie tafle szkła, pomiędzy tym jest taka folia polimerowa i to jeszcze mocniej ogranicza, więc opalanie się w korku, czego chyba nienawidzą kierowcy, szczególnie ci, którzy nie mają klimatyzacji w samochodzie, jest w ogóle sprawą dosyć beznadziejną, no chyba, że zimny łokieć. Chyba, że otworzymy szybę, wystawimy łokieć, to wtedy przynajmniej ten łokieć będzie w kolorach takich purpurowych może, po jakiejś chwili. Więc podsumowując, to nie jest całkowicie niemożliwe, natomiast zajmuje bardzo, bardzo dużo czasu, trzeba by bardzo długo czekać. Ale więc czego lepiej się po prostu robi? Otworzyć okno. No. Zdecydowanie na świeżym powietrzu trochę tak. Łatwiej, ale czego się nie robi, by być pięknym. O tak. Zdecydowanie. O tak. Doktor Tomasz Rożek. Bardzo dziękuję. Życzę państwu dzisiaj dużo słońca i nie za szyby. No nie, za szybą. Ale wie pan, bo jeszcze jedną rzecz powiem, to też działa troszkę w drugą stronę. Czasami jest tak, że są chmury i albo zachmurzona taka jakaś pogoda i nam się wydaje, a to spokojnie, nie muszę się smarować, nie muszę nosić gdzieś tam kapelusza, żeby mi, szczególnie dla tych, którzy mają taki kolor na przykład włosów jak rudy, którzy się oparają zwykle nie na brązowo, tylko na czerwono. A tu się okazuje, że mimo tej zachmurzonej pogody nagle coś nas opaliło. No tak, znaczy nie dochodzi ta długość promieni świetlnych, które my rejestrujemy jako przez oczy w zbyt dużych ilościach, ale promienie UV mogą dochodzić. Naprawdę? Bo czasem się mówi, że wiatr opala. Z wiatrem to jest troszeczkę co innego, bo wiatr powoduje, że nasza skóra się robi czerwona z powodu, może nie tyle nacisku, tylko tego owiewania cały czas. Ale to nie ma nic wspólnego z takim mechanizmem opalającym, o jakim teraz mówię, i o promieniach UV. Marynarze są zwykle tak opaleni wiatrem, wie pan. I solą. Po męsku. I solą. O, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Doktor Tomasz Rożek, bardzo dziękujemy. Zapraszamy na jutro. Co trzeba mieć, by godzinę chodzić po słońcu? No to wybieramy się na taki spacer, proszę pana, po słońcu. Now every time I go for the mailbox, I Pan Michał nas poprawia. Marynarze to nie są opaleni, tylko zapeklowani. Projekt Tata. Wyszukane słowo, nie spodziewałem się. Piękne, naprawdę piękne. Zamarynowani. Nie, zapeklowani. Przepraszam, tak, oczywiście. No a my już wybiegamy myślami w przód, w przyszłość. Wielkimi krokami zbliża się maj, czyli miesiąc, kiedyś który... raz wybiegłem w... I co? Nie za zbytnio. No, wróciłeś, widzę, to dobrze. No ale maj przed nami, redaktorze. To dla wielu trzecioklasistów, wiadomo, czas przystąpienia do pierwszej komunii świętej. Z czym to się wiąże? No dla każdego z czymś innym. Dla wielu niestety, mimo apeli, żeby nie, to czas gorących zakupów, prezentów. Wśród hitów tegorocznych, jak zwykle, hulajnogi, deskorolki, tablety i smartfony. I przy tych ostatnich urządzeniach chciałbym się zatrzymać. Bo jak radzi i tłumaczy dr Maciej Dębski, socjolog z Uniwersytetu Gdańskiego i z Fundacji Dbam o Mój Zasięg, nierozsądne jest dawanie dziecku telefonu w prezencie. Można zrobić to 3 tygodnie wcześniej, później, ale nie możemy wiązać dania dziecku smartfona z ważnym dla niego wydarzeniem. Bardzo wiele dzieci, a naprawdę jeżdżę po Polsce i szkole, to są dzieciaki w drugiej, trzeciej klasie podstawówki, one mają pobite telefony, ekrany i one wychodzą z założenia, to nic nie szkodzi, mama, tata naprawią. Czyli taka kwestia dbania o sprzęt. A po drugie, jeżeli coś się z dzieckiem dzieje i my to jako rodzice wiemy, że jest to kwestia internetu, mediów cyfrowych, łatwiej powiedzieć dziecku, oddaj nam telefon, niż sytuacja, w której zabieramy prezent. Dawajmy dzieciom smartfony, ale z takim prostym przekazem. To jest nasze urządzenie, które dajemy tobie w używanie. Dbaj o nie. No właśnie, my rodzice też chcemy korzystać z dobrodziejstw cywilizacji, pełniąc rolę opiekunów. Jak pytam rodziców, dlaczego dają telefon dziecku pierwszy, to bardzo często mówią, no bo chcemy czuć się bezpiecznie, bo chcemy być w kontakcie. Okej, w porządku. To od razu mówię wszystkim rodzicom, nie kupujmy dziecku pierwszego telefonu z nieograniczonym dostępem do internetu. Jeżeli dziecko ma w telefonie internet, otwiera mu się 99% możliwości bezsensownego jego używania. To nie tyle telefon nas przyciąga, co możliwości, które daje. A więc mamy osoby, które nałogowo grają w gry, mamy osoby, które nałogowo używają portali społecznościowych. No szanowni rodzice, dlaczego portale społecznościowe mają dzieci w wieku 8-9 lat? No ktoś musiał skłamać na poziomie rejestracji dziecka na Snapchata czy na Facebooka. Często dzieciaki mówią, że to rodzice im zakładali, więc nie dość, że robimy jako rodzice źle, to jeszcze dzieciaki mówią, no tak, no rzeczywiście rodzice skłamali, prawda? No prawda. Jasne, że są 16-latki, które nie miały jeszcze smartfona i jak dodają dumni rodzice, żyją. Tylko czy trzeba aż tak? Według badań dzieciaki korzystają z własnych smartfonów w wieku lat 10. W dużych miastach ten wiek się obniża, mówię o pierwszym smartfonie, spada do 7. Kiedy takie maluchy wpadają w sieci, bywa naprawdę groźnie. A co ich tam ciągnie? To oczywiście nuda, kiepski kontakt z rodzicami, wylicza dr Dębski, który sam jest tatą Idy i Antosia, których prosił, żeby pozdrowić. Pozdrawiamy. Przecież skoro dawno wyszliśmy z jaskini, media cyfrowe mogą być też świetnym tematem wielu rozmów z dzieckiem. Pokażmy, jak działa wyszukiwarka, dlaczego ważne jest hasło. Co to znaczy ochrona danych osobowych? Co to znaczy, że umieszczasz swoje zdjęcie? Moje badania wskazują, że 10% dzieciaków kilkanaście albo kilkadziesiąt razy dziennie robi sobie selfie i wrzuca do sieci. To są dzieciaki między 12 a 16 rokiem życia. To jest starsza młodzież, no ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że powinno chronić swój własny wizerunek, prawda? Więc te zdjęcia lądują w sieci, a potem pojawiają się różnego rodzaju problemy jak cyberprzemoc, sexting, uwodzenie w sieci, szantaż itd., itd. Kolejna rzecz. Dzieciaki naprawdę rodzą się z innymi kompetencjami cyfrowymi. One naprawdę mogą być nauczycielami dla swoich rodziców. Więc gdy sami dla siebie na przykład kupujemy nowy sprzęt, namawia dr Dębski, instalujmy go z naszym nastolatkiem. W ogóle to szybko dzieciakom idzie, my szukamy, jak to się włącza, a dzieciaki już po prostu to wiedzą. I to też jest doskonała okazja, żebyśmy my też w tym czasie porozmawiali o tym, co to jest prywatność, co to jest przemęczone oko, co to jest niewyspanie, co to jest przeładowanie informacją, a czy musicie być zawsze always on, czy wy musicie być zawsze w gotowości do odebrania połączenia. Powiedzmy, naucz mnie Snapchata, naucz mnie Facebooka, pokaż mi, o co chodzi w tym YouTubie, prawda, bo cały czas w nim siedzisz. A tak szczerze, takie docenienie przez nastolatka, że my ramole też ogarniamy, to może być w sumie doświadczenie bezcenne. Bać się nowych rzeczy nie wolno, bo właśnie wtedy dzieci nam uciekają i znikają z pola widzenia, więc jeśli po nadchodzących dniach nasze dzieci staną się posiadaczami takiego czy innego sprzętu, to jak go będą używać i jak będą cieszyć się zwykłą wycieczką poza magiczną krainę Wi-Fi, zależy tylko od nas. Aż mnie szyja boli, tak kiwałem głową, słuchając pana. To prawda, kiwał. Cały czas. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Wróćmy jeszcze do tego spacerowania po słońcu i pytania, co trzeba mieć, żeby godzinę chodzić po słońcu. Pani Edyta napisała, że według mnie, żeby godzinę chodzić po słońcu, potrzebny jest przede wszystkim zegarek. Chciałbym zauważyć, że pomysł z czapką jest nietrafiony. W tym przypadku należałoby zastosować taki kołnierz, jak stosujemy naszym psom, jak mają łapę uszkodzoną, żeby tam nie mogły sobie dotykać, bo wtedy to by nas chroniło przed porażeniem naszych oczu przez słońce. Rozumiem, że chodzi panu o taki abażur. No, no nie rób takiej miny. Ja nie kiwam. Nie widziałeś nigdy psa z abażurem? A ja widziałem psa z abażurem. No, zdecydowanie. Najgorzej mają na zakrętach. Jak jest kant, to się zaczepia. Zapraszamy do reklamy. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? To znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Seba? No? Chciałbyś dostać 5 stówek za swoją starą konsolę? No? A jeszcze ekstra dostać 5 stówek na akcesoria i gry? Czyli razem 1000! Co mam nie chcieć? Przejdź do Media Expert i wymień swoją starą konsolę PS4 na nową PS4 Pro. Zyskaj na nią nawet 500 zł rabatu i drugie 500 na oryginalne akcesoria i gry Sony lub Electronic Arts. Promocja od 20 do 29 kwietnia 2018. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Sprawdź, ile możesz zyskać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 minęła. Artur Ewartowski. Pierwszych 20 klientów odzyskało pieniądze z Ambergold. Syndyk wypłacił poszkodowanym prawie 4,5 miliona złotych. Pieniądze odzyskały osoby, które zdołały zabezpieczyć swoje roszczenia, wpisując się do ksiąg wieczystych nieruchomości należących do spółki Marcina P. Do dzisiaj sprzedano prawie wszystkie nieruchomości spółki. Została jedna, która zostanie sprzedana w połowie czerwca. Do tej pory syndyk zebrał 66 milionów złotych. Kolekcję Czartoryskich kupiono znacznie taniej niż była wyceniana. Tak w rozmowie z Polskim Radiem mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Andrzej Betlej broni decyzję o zakupie dzieł sztuki. Przypomniał, że kolekcja była wyceniana w 2012 roku. Wartość ówcześnie wynosiła około 10 miliardów złotych. Zarząd Fundacji Książąt Czartoryskich w grudniu 2016 roku sprzedał Skarbowi Państwa kolekcję oraz budynki muzeum za niespełna pół miliarda złotych. Transakcja obejmowała też prawa roszczeń do strat wojennych. Rodzice Alfiego Evansa złożyli odwołanie od decyzji sądu, który wczoraj nie zgodził się na przewiezienie dziecka do Włoch. Adwokat rodziny powiedział BBC, że rozprawa ma być po południu. Chłopiec cierpi na ciężką chorobę neurologiczną, która spowodowała uszkodzenie mózgu. Lekarze ze szpitala w Liverpoolu odłączyli go od aparatury wspomagającej oddychanie. Dziecko chcą przyjąć włoskie kliniki, ale brytyjski sąd twierdzi, że przewiezienie chłopca zagraża jego życiu. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Sytuacja na rynku pracy jest naprawdę dobra. Takie opinie często można usłyszeć z ust ekspertów. Dzisiaj poznamy kolejny fakt, kolejną liczbę, która twardo pokaże, jak rzeczywiście jest. A właściwie, jak było w marcu. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o stopie bezrobocia w ubiegłym miesiącu. Z wcześniejszych szacunków Ministerstwa Pracy wynikało, że wskaźnik wyniósł 6,6%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zauważa, że byłby to spadek stopy względem lutego o 0,2%. Punktu. Na pewno temu spadkowi sprzyjało już rozpoczęcie prac sezonowych, przy czym tutaj podkreślić trzeba, że marzec był jednak zimnym miesiącem, wróciła aura zimowa i to mogło jednak wpłynąć na trochę mniejszy odpływ bezrobotnych niż gdyby wiosna przyszła w pełni i wtedy te prace sezonowe również ruszyłyby w pełni. Ekonomistka dodaje, że sytuacja na rynku pracy będzie jeszcze lepsza. Kolejne miesiące będą oczywiście niosły dalsze spadki stopy bezrobocia. Koniunktura sprzyja, rośnie zapotrzebowanie na pracowników, a więc te osoby, które rzeczywiście chcą znaleźć pracę, raczej bez większych problemów ją znajdują. Dane GUS-u o bezrobociu poznamy o 10:00. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach przyniosła mocną przecenę. Na zamknięciu Dow Jones spadł o 1,74%. To piąta z rzędu spadkowa sesja dla tego indeksu. S&P 1,34% pod kreską. Technologiczny Nasdaq stracił 1,7%. W ślad za inwestorami za oceanem poszły rynki w dalekiej Azji. Hongkong 1% na minusie. Seul podobnie. Tokio traci 0,3%. Skąd te spadki i co będzie się dzisiaj liczyło dla inwestorów? O tym specjalnie dla Trójki szef Biura Strategii Rynkowej PKO BP Mariusz Adamiak. Na nastroje na europejskich rynkach finansowych wpłyną bez wątpienia wczorajsze solidne spadki na Wall Street. Amerykanie są w trakcie serii podwyżek stóp procentowych, które wywindowały rentowności obligacji do wysokich poziomów, tworząc atrakcyjną alternatywę dla akcji. W dodatku wyniki spółek rozczarowały, co spotęgowało odpływ kapitału z giełdy. Europejscy inwestorzy szukać będą inspiracji także w czwartkowym posiedzeniu Banku Centralnego Eurolandu, próbując przewidzieć, co zapowie jego szef Mario Draghi odnośnie przyszłej polityki pieniężnej. Na koniec jeszcze waluty. Euro po 4,21 zł, dolar 3,45, funt po 4,81 zł, a frank szwajcarski po 3,51 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8:30. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z pakietem biznesowym. Tylko na południowym wschodzie dziś w miarę pogodnie, poza tym będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na północy i zachodzie kraju możliwe burze. W ciągu dnia niewykluczone lokalne rozpogodzenia, nie wiem czy godzinę, ale kilka minut będzie można chodzić po słońcu. Wiatr słaby i umiarkowany w górach, a także w czasie burz porywisty. 13 stopni w Suwałkach, 16 w Świnoujściu i Ostrołęce, 18 w Gorzowie i Siedlcach, 20 w Warszawie i Piotrkowie, do 23 stopni w Krakowie i we Wrocławiu. Dzień dobry. Chciałem tylko powiedzieć, że mój 7-letni syn, którego właśnie wiozłem do szkoły, z rozbrajającą szczerością powiedział na pytanie pana redaktora, co trzeba mieć, żeby godzinę chodzić po słońcu. Powiedział rakietę, żeby tam dolecieć. Myślę, że to cenna uwaga na tak zadane pytanie. Dzieci są do bólu logiczne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Na przykład konsola PS4 Slim z grą God of War, za którą z ratą gratis zapłacisz 1044 zł i 5 groszy. RRSO wynosi 0%. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna za 24 minuty 8. W regulaminie nie ma takiego punktu, że jak już państwo wygrają płytę, dostaną do domu, to trzeba zadzwonić i się ucieszyć, ale zawsze miło. serdecznie przepraszam, ale ja muszę, bo inaczej się uduszę. Już taki jestem zimny drań, pamiętasz? Była jesień. Ach, śpi, kochanie. W Polskę idziemy. No cała jestem dzisiaj w skowronkach, bo rano, mając kwiaty we włosach, zapukał do mnie pan listonosz, który puka zawsze dwa razy, bo u mnie nie działa dzwonek. No i przyniósł mi płytę 100 lat Zajx. I się bardzo cieszę i bardzo Trójce dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo. Dziękuję. My też się cieszymy pani szczęściem kolosalnie, kolosalnie. Panna Marianna, ja strasznie muzykalna. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata. Wiele dni, wiele lat. Nie musisz wierzyć mi na słowo. 100 piosenek na 100 lat ZX-u. Niezwykła ścieżka dźwiękowa stulecia polskiej niepodległości. Ta płyta, ten album jest rzeczywiście niezwykła. Kto będzie miał okazję zobaczyć, to się przekona. No i dobrze, mamy dziś kolejny album dla państwa. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na autorów tej oto piosenki. Opowie o niej Piotr Metz. Piosenkę Gdy mi ciebie zabraknie czytelnicy Ekspresu Wieczornego wybrali w 1960 roku najpopularniejszą polską piosenką powojenną. Śpiewała ją tragicznie zmarła w wieku zaledwie 22 lat Ludmiła Jakubczak. Gdybyś wiedział, o czym myślę, kochany, kiedy płyną ludzki gwiezdnej flotyli. Nie, nie pytaj mnie, nie pytaj oczami, bo nie powiem ci, że myślę o chwili. Gdy mi ciebie zabraknie, gdy zabraknie mi ciebie, jak w godzinie ostatniej śladu słońca na niebie, jak snów noce głębokie, niby morza bez dna, gdy podchodzą do okien zimny księżyc i mgła. Gdy mi ciebie zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat, czy czerwoną jesienią pójdzie sobie przed świat. Zabraknie, jak powietrza i światła, co wybierze, któż zgadnie, ma tęsknota niełatwa, czy się odda wspomnieniom zasuszonym jak kwiat. Pójdzie sobie przez świat. Nie wierzę, że państwo nie śpiewali gdzieś tam w okolicach radioodbiornika. To naturalne, proszę się nie wstydzić. 61 rok, Gdy mi ciebie zabraknie. Z muzyka Jerzy Abratowski, słowa Kazimierz Winkler. A dzisiejszy album powędruje do Wrocławia, do pana Andrzeja, który też bardzo się cieszy, zdaje się. No bardzo się cieszę, super, naprawdę. To się proszę jeszcze raz ucieszyć, jak płyta do pana dotrze i zatelefonować. 227 trójek. Polecamy się, jutro kolejny album przed nami. Jaki będzie utwór, proszę się przekonać osobiście. Za 19 minut 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Parlament Europejski wzywa do politycznego bojkotu piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Niektóre unijne kraje mówią o konieczności zaostrzenia sankcji wobec Moskwy za jej agresywne działania. To konsekwencja m.in. ataku na byłego rosyjskiego agenta Siergieja Skripala i bombardowania w Syrii. O relacjach wspólnoty z Rosją dziś porozmawiamy w Unii pod lupą. Połączymy się teraz z Brukselą. Beata Płomecka. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Zanim powiemy o inicjatywie Europarlamentu, przyjrzyjmy się nastrojom wśród państw członkowskich. Część z nich chce zaostrzenia sankcji wobec Rosji, ale na razie Unia jako całość się na to nie decyduje. Tak. Jakie są szanse, że to się zmieni? Po dyskusji unijnych ministrów spraw zagranicznych w ubiegłym tygodniu można by powiedzieć teraz, że szanse są niewielkie, bo choć była krytyka działań Rosji właśnie w Syrii za próbę zabójstwa Skripala, na wschodzie, za działania agresywne na wschodzie Ukrainy, to jednak Unia i unijni ministrowie nie mówili o zaostrzeniu sankcji. Jedynie powszechnie uznawana możliwość zmiany dotychczasowego działania to była taka sugestia, żeby sankcje te dyplomatyczne i gospodarcze, które zostały nałożone po aneksji Krymu sierpień 2014 roku, to był ten moment i co pół roku są przedłużane, to teraz jest pomysł, żeby je przedłużać na rok. No ale mamy końcówkę kwietnia. Dyskusja o relacjach z Rosją na poziomie przywódców odbędzie się w czerwcu na szczycie. Wiele się może do tego czasu zdarzyć. Niektórzy komentatorzy mówią, że właśnie do czerwca jeszcze te nastroje mogą się zmienić. Tym bardziej, że coraz więcej jest krajów w porównaniu z tą sytuacją sprzed kilku tygodni czy miesięcy, że coraz więcej krajów mówi o zaostrzeniu sankcji i w tym kontekście pojawia się prawo Magnickiego. To jest, tutaj chodzi o zakaz wjazdu dla osób uznanych za winne łamania praw człowieka i zamrożenie ich aktywów finansowych za granicą oczywiście. Ja tylko przypomnę, Siergiej Magnicki to był adwokat, który odkrył przypadki korupcji wśród rosyjskich urzędników na Kremlu, został aresztowany, był oskarżony o nadużycia finansowe, był torturowany w więzieniu, w 2009 roku zmarł i nie doczekał jeszcze procesu wtedy. I teraz jego przyjaciel, szef firmy Heritage Capital, William Browder, nagłaśnia sprawę na całym świecie, apeluje o wprowadzenie właśnie prawa Magnickiego. William Browder jest poszukiwany przez rosyjskie służby, grozi mu także wieloletnie więzienie w Rosji, ale bywa w różnych miejscach i apeluje o wprowadzenie tego prawa Magnickiego. Był między innymi kilka lat temu w Parlamencie Europejskim. Wtedy parlament przegłosował rezolucję wzywającą do wprowadzenia takiego prawa w Unii, ale kraje członkowskie się na to nie zdecydowały. Ja rozmawiałam właśnie na ten temat z Williamem Browderem. Powiedział mi, że Unia się nie decyduje, bo jednak ulega wpływom krajów, które sympatyzują z Rosją. Krytycznie też w rozmowie ze mną wypowiadał się na temat działań szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini, która blokuje wprowadzenie takiego prawa Magnickiego. Natomiast, jak powiedział mi, należy jeszcze mimo wszystko rozważyć takie sankcje. Oto jego komentarz. Nigdy nie jest za późno. W miarę upływu czasu Putin dopuszcza się kolejnych zbrodni. Tym, którzy opowiadają się za polityką ustępstw wobec Rosji, będzie coraz trudniej uzasadniać taką właśnie strategię. Uważam, że prawo Magnickiego powinno być wzięte pod uwagę, bo Władimir Putin dał jasno do zrozumienia, że nie znosi tych sankcji. Z jakiegoś powodu podchodzi do nich bardzo emocjonalnie. Prawdopodobnie zorientował się, że w ramach tych sankcji sam może stracić pieniądze, a ma ich niemało. Myślę, że powodem, dla którego to prawo jest tak bardzo ważne i przydatne, jest to, że dotyka podstaw reżimu Putina. Powiedzmy, że pojawienie się na takiej liście, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone zdecydowały się na wprowadzenie prawa Magnickiego, jest dotkliwe dla osób, które są na takiej czarnej liście, no bo oddziały amerykańskich banków na całym świecie blokują po prostu konta. Teraz w Unii Europejskiej Wielka Brytania wprowadziła to prawo, kraje bałtyckie. Holenderski parlament zobowiązał rząd, żeby poruszył tę sprawę na forum unijnym i żeby wprowadził tak zwane prawo Magnickiego. Najpierw, żeby apelował na forum Unii. Jeśli to się nie uda, to żeby sama Holandia wprowadziła takie prawo. Ja rozmawiałam na ten temat z ministrem spraw zagranicznych Litwy, Linasem Linkiewiczusem, który powiedział mi, że Litwa nie dość, że wprowadziła takie prawo, to jeszcze je zaostrzyła po ataku w Salisbury, po ataku chemicznym na byłego rosyjskiego szpiega Siergieja Skripala. I nie tylko zdecydowała się na wyrzucenie kilku dyplomatów, jak zrobiła to większość państw unijnych, ale właśnie jeszcze bardziej zaostrzyła sankcje wobec Rosji. Rozszerzyliśmy czarną listę z zakazem prawa wjazdu na nasze terytorium i zablokowanymi aktywami finansowymi. Także zaostrzone zostało prawo Magnickiego. Ale nasze wezwanie do całej Unii jest takie, że trzeba europejskiego podejścia, ponieważ takie sankcje na poziomie europejskim będą bardziej efektywne. I tak mówił szef litewskiej dyplomacji właśnie na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych. Na razie sprawa nie została podjęta, ale jak mówił mi Lina Sinkiewicz, na zasadzie kropla drąży skałę, ma nadzieję, że mimo wszystko jednomyślnie wszystkie kraje się na to wcześniej czy później zdecydują. Beato, wspomniałaś, że Parlament Europejski już kilka lat temu opowiedział się za przyjęciem prawa Magnickiego na terenie Unii i za dodaniem do czarnej listy około 30 Rosjan. Tak. Teraz Europarlament właśnie też wychodzi przed szereg i mówi, że należałoby bojkotować piłkarskie Mistrzostwa Świata, to przez polityków, podczas ceremonii otwarcia, ale także w trakcie rozgrywek. No właśnie, ale czy ten Europarlament zostanie wysłuchany? Parlament Europejski rzeczywiście zawsze był bardziej odważny w formułowaniu swoich opinii w kwestiach politycznych, na przykład przy okazji aneksji Krymu ostrzej krytykował Rosję, aniżeli przedstawiciele krajów członkowskich, ostrzej też krytykował Rosję za używanie surowców energetycznych do szantażu politycznego. Niektórzy mówią, że parlamentowi jest łatwiej, bo nie musi dbać o politykę zagraniczną. Rządzący w państwach członkowskich nie mogą mówić wszystkiego publicznie, co myślą albo co uważają, że powinno być słusznym postępowaniem. No to ten argument akurat w Europarlamencie jest zbijany innym, że jeśli w grę chodzi o łamanie praw człowieka, łamanie międzynarodowego prawa, to tutaj nie ma miejsca na kalkulacje także te gospodarcze czy energetyczne, bo tak to jest w przypadku akurat relacji zaprzyjaźnionych z Rosją państw w Unii Europejskiej. Parlament Europejski rzeczywiście chce bojkotu i będzie o to apelować, bo to musi być wyrażony sprzeciw wobec działań Rosji, tak mówił mi europoseł Dariusz Rosati. W ten sposób państwa cywilizowane nie postępują w XXI wieku. Rosja jest krajem, gdzie giną ludzie. To jest kraj, który bombarduje cywilną ludność w Syrii, miesza w wyborach demokratycznych poprzez dezinformację. To jest kraj, który robi wszystko, żeby podzielić Unię Europejską. Napada na sąsiadów. No ile jeszcze trzeba, żeby Europejczycy zrozumieli, że mamy sąsiada, który jest niebezpieczny? Polityczna akcja ma wskazać na rosnącą izolację Federacji Rosyjskiej, na to, że Europa nie chce ściskać się z prezydentem Putinem w sytuacji, kiedy ponosi odpowiedzialność za całą masę agresywnych, a często barbarzyńskich decyzji, które skutkowały śmiercią wielu tysięcy ludzi już. Pod listem do europejskich rządów podpisało się około 60 europosłów z 16 krajów. Głównie to byli politycy z Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z Prawa i Sprawiedliwości podpisała się Anna Fotyga, z którą też rozmawiałam na ten temat i która też jest inicjatorką zaostrzenia sankcji wobec Rosji, ale o tej decyzji, ta decyzja ma być, jest spodziewana pod koniec tego tygodnia i taką argumentację przedstawiała mi europosłanka Anna Fotyga. W Parlamencie Europejskim co jakiś czas pojawiają się inicjatywy, które mają pokazać, że zwłaszcza wśród posłów Europy Środkowej i Wschodniej, że dostrzega się to zagrożenie, takie pełzające przekazywanie narracji rosyjskiej, wskazywanie na interesy rosyjskie, próby destabilizacji w naszym regionie. Pod koniec tego tygodnia, jak mówię, europosłowie mają zdecydować, mają zaapelować o zaostrzenie sankcji. I jakie to będą sankcje, zobaczymy. Ja się nieoficjalnie dowiedziałam, że właśnie wśród propozycji jest, pojawiło się zaostrzenie sankcji w postaci prawa Magnickiego, czyli tej listy Rosjan uznanych za winnych łamania praw człowieka. Bardzo dziękujemy. Oczywiście Beata będzie obserwowała sytuację. Beata Płomecka z Brukseli. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. To Trójka, audycja poranna. Rozkład jazdy muzyczny to za chwileczkę. My company. Oj, chwileczka minęła, to zaczynamy. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A my zaczynamy. Dzień dobry. Po raz kolejny od basisty zespołu Pearl Jam, Jeff Ament, postanowił przemówić własnym głosem i szykuje się do wydania solowej płyty. I to jest wiadomość, no myślę, że dla fanów grupy bardzo ważna. Album Heaven Hell ukaże się 10 maja, a zwiastuje go singiel Safe in the Car. Solowa płyta Jeffa Amenta to faktycznie w znacznej mierze płyta solowa. Ale akurat w tej piosence prezentuje się 3/5 zespołu Pearl Jam, bo na gitarze przegrywa Mike McCready, a bębni Matt Cameron. A dodatkowo głosowo, to było słychać przed chwilą, wspiera go Angel Olsen. To jeszcze wypada dodać, że nowa płyta Pearl Jam też jest w drodze. A w drodze do Polski sam zespół. 3 lipca zagrają w krakowskiej Tauron Arenie. Safe in the Car, to także widać na wideo do tego utworu. Tak zapowiada się płyta basisty Pearl Jam. A nową płytę szykuje także Courtney Barnett, australijska wokalistka. 18 maja publikuje album Tell Me How You Really Feel. Swój drugi po Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit. Poznaliśmy właśnie 4 piosenkę z tego wydawnictwa. City Looks Pretty. Zapowiada nam się kolejne dobre, poranne radiowe nagranie. Między płytami solowymi pani Courtney nagrała płytę wspólnie z Kurtem Weilem, tym amerykańskim, byłym gitarzystą The War on Drugs. To było w ubiegłym roku i płyta Continental Breakfast nie zdążyła się jeszcze zestarzeć, a jeśli tak, to bardzo dobrze. To znaczy, bardzo dobrze zdążyła się zestarzeć. Nie, że zdążyła się zestarzeć. A na koniec wracamy do nagrania, które we fragmencie pojawiło się w tym tygodniu, ale okazuje się, że Nothing Compares to You, nagrane przez Prince'a w 1984 roku, a upublicznione kilka dni temu, faktycznie jest zapowiedzią nowej płyty nieżyjącego od 2 lat artysty. Jej tytuł nie został jeszcze ujawniony, ale wiadomo już, że płyta ukaże się 28 września. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away.